وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. سورة الشعراء کی یو دعوه و تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تھا او په دې دعوه باندې الله واقعات ذکر کول د پخوانو انبیا وو. لومبه واقعا د موسی علیه الصلاه والسلام او د هارون علیه السلام د فرعون سره قدم په قدم د موسی علیه الصلاه والسلام تکلیفونه د هغه ورځې نه شروع شو چې د کومې ورځې نه دنیا ته راغی. کله چې الله نبوت ورکو پیغمبری ورکړه او دا پیغام یې ورته واورو چې د فرعون خواله لاړ شي، ظالم دی، جابر دی، زورور دی، ځان ته الہ ویلی دی، زما توحید هغه تړوان دی کې دا ډیر ګران کار و. هغې د الله نه سوال وکړو، د الله نه یې وغوښته، الله د هغې مدد وکړو. مسله بیان شوه، د هغې نه وروستو فرعون او د هغه ملیان ټول غلي شو، چا مقابله و نکلی شو. هغه چې کومې مقابلې له راوستي و هغه هم کمزوري شو. هغې د موسی علیه الصلاه والسلام ملګرتیا وکړه او دا لا کله شوي دي. اکثر خلک خو د زورور ملګري، زورور په دنیا کې په اعتبار د طاقت او د مال او د بادشاهۍ سره فرعون و، قبطي قوم و. د خلکو په نظر کې هغې د کمزوري ملګرتیا وکړه، اگر چې په حقیقت کې زورور موسی علیه السلام و، ځکه چې هغه د الله نبی و، د الله پیغمبر و. دا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او ورسره جادوګر ملګري شوار سو چې الله ولې ملګري پیدا کړو، نه جادوګر روخ پاتې شو او نه د هغې نه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دغسې پاتې کېدو په کلي کې چې دی یې پرېښی و په امن سره او هغې خپله مسله کولې او دین کار یې کولې. نه، جادوګر او ساحران خو چونکې هغه را جمع کړي و، د هغه میلمانه و او د دې د پاره را جمع کړي و چې دې سره به زه زورور شم، زما سترګې به اوچتې شي، مسکې هغه کمزوري شو. هغې ایمان راوړو، الله ولې یوه ورځ ورکړه په دین اسلام کې، د سارې نه مشرکانو کافرانو د فرعون مرګري او مازیګر کې شهیدانو جنت ته رسېدلي و. هغې دپاره دغه ښه شو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او هارون علیہ الصلوۃ والسلام او سره بنی اسرائیل هغې په خپل منځ کې مشوره وکړه چې دې ظالم سره خو اوس مونږ نه پاتې کیو، څه وکړو؟ بس د الله حکم ته به انتظار کوو، تر هغې پورې به صبر کوو، د الله فیصله راله. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وویل، دا کلی پرېږده او ځه. یا الله، کوم طرف ته ځمه؟ کم طرف ته چې بس تا ته حکم دی نو ځه، دریاب نه پوری ځه. موسی علیه السلام خپلو ملګرو ته وویل چې د شپې کله سپوږمۍ پریوزي، یو ټایم ورته وښو چې په دې ټایم باندې به مونږ ټول ځو. یو خلق و، یو قوم و، یو خاندان و. د هغه ځای نه موسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره روان شو. پد روایت کې راځي، امام قرطبی او داسې ګڼو مفسرینو ذکر کړي دي چې کله د مصر نه وته نو شپه وه، له هرتي خطا شوه. موسی علیه الصلوۃ والسلام د خپلو ملګرو ته وویل، بني اسرائیلو ته، علماو ته، مشرانو را جمع کړو، ورته ویې ما هذا تاسې دا لار زموږ نه څنګه خطا شوه؟ علماو خبره یاده شوه. هغې ویل، یره یو خبره ده، د پخوانه زمونږ مشرانو دا ویلي دي او په تاریخ کې شته. یوسف علیہ الصلات والسلام یہ وصیت کرے خپل بنی اسرائیل تا دے و تویلو چکل تا سو مصر پر دے و دا دی زین زین و زما تابوت پر دی زین اگڑای دان سرا وی خواہ تابوت پسنگا معلومو دا خم ډیر ګرانه خبره ده. بعضې روایتو کې راځي هم دلته مفسرینو ذکر کړی دی دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د یو بانډو یو سړی وغه سره میلمه شو او هغه ډېر میلمه دوست انسان و. نبی علیه الصلاة والسلام او ملګري و هغې ډېر زیات خوشحاله شو د هغه نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا غزه نه تو نو هغه بانډوال ته وی چې ستاسو حاجت ما ته ویل شي. هغه وی بس زما نور سه حاجت تر بانډو سره مې خوچی او وخی کنه د کی جاوې سره او چې څه بیزی خو زما بچی تی پیل وشی بس وی دغه یا وی دا مې لار مان دی اللہ علیہ دارا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و توی تخوی دا بنی اسرائیل دا آقا بودینا ما تا دیر کم زور اخکار شوی کم از کم چی دا سی سوال لکڑے وی لکا آقی چکڑو مطلب دارے صحابو تا پوسو کی وی یا رسول اللہ دا بنی اسرائیل بودی سوا اسقی سوا سما جراو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام و توی دا قصه و تشو روکړه یکل چې موسی علیه الصلاۃ والسلام د شپې تنو لار ته روکه شو نو تاسو یو کو مولیان راجا مکلو ناغي وی کتابونو کې خدا راغلی یوسف علیه السلام وصیت کړو چې کله تاسو د مصر نه ځئ نو ما دلته مو پریږدئ زما تابوت ځان سره اوسه. ناغي و چې دا راځي عذاب به راځي په دی باندې چې په دی عذاب راځي او زه دلته نه منو خوای کنه دا عذاب په وخت کې الله بعض روایتو کې راځي آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی مزدلفی او دو عرفات پر دیمیاس کدل تے وغارو هغه وخت کې آبادې نه وی کوټی بنگلی نه وی حوا بی بی آدم علیہ السلام په دغه کې دیرو نو بیا په هغه غار کې دفن شیو نو شکل طوفان نوح راته نو نوح علیہ السلام د تاب دغه نه روخلیو د غار نه شکل هغه طوفان ختم شو نو بیا خپل ځای ته واپس نو انبیاء دا نه برداشت کیږي په ازمکه باندې عذاب راځي او مونږ پاغي کیو نو وی قبر به څنګه معلومو دلته څه پته لګیږي په مصر کې د یوسف علیه الصلاۃ والسلام قبر کم ځای کې تابوت په کم ځای کې دفن دی نو چا پکې وی دلته یو بوډای را او دا هغې نه به تپوس په کار وي مشره بوډای را هغې ته پته را دا خلق وي چې هغې ته معلوم دی وی ښه وی زه بس صحیح ده. موسی علیه الصلاۃ والسلام بوډای را غوښته ورته وی مونږ ته د یوسف علیه الصلاۃ والسلام هغه تابوت وښیا وی تابوت خو به راته وښیم خو مخکې زما یو حکم دی ته دا راسره منې نو وی ستاسو حکم دی وی بس زما حکم دا دی چې زما هم یو ارمان دی که نه چې تا سره په جنت کې یم بس دا مختصره غونده خبره ده. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا خبره لګه درانه ولګېده. نبی علیہ السلام دې سړي ته و چې ګوره تا وخوخته او بیزی دې غوښتې د بنی اسرائیلو دغه بوډۍ نه معجز وي په دنیا باندې سکې دنیا ډو آباده شو او تا پکې وخت تیر کړه اتیا کاله سل کاله او زر کاله تیر کړو او ښه په خوشحالۍ کې تیر شو آپلا هغه ځای غم په کار دی نو ګوره هغه خوا حقی دا سوال وکړه موسی علیہ السلام ته وی بس زما د ارمان دی تا سره په جنت کې څنګه جنت ته دغه ستم جنت ته لاړ شم. وی موسی علیہ السلام ته دا خبره لګه غونډه درنه ښکاره شو خو مرګر وته و چې آتی ها حکمها دې له خپل حکم ورکه کنه دا څه خبره ده. بهرحال موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ډیره خرجه تاسو وایې بوډۍ روانه شوه دریاب غاړې ته یو بحیره وه بس لږې غونډه اوبه وی وی دا اوبه وچکې دا غزه نه غو بو چکلی وی دا زه وکنه هغه زه چوکنه ستنه دو یوسف علیه الصلاۃ والسلام تابوت ښکاره شو هغه موسی علیه السلام نه ځان سره واغست چې څنګه تابوت د ځان سره واغسته نو ویلار بالکل داسې ښکاره شو تا به ویګنې مخکې شپه وه اوس ورځ شوه روان دي سار د نور د خطو ټیم راغې او دیر دریاب غاړې ته ورسېدو موسی علیه السلام په ملګرو کې یو ملګری هغه موسی علیه السلام ته وی اے دا اللہ پیغمبرا اللہ دی طرف تا حکم کرے دے تا تاوی آو ما تا دی طرف تا حکم کرے نو دی طرف تا خوز مونگا حلاکت مونگ تا مخی تا اخکاری دے کچھ مخی تا دریاب دے شا تر دشمن دا روان دے کسات پسات بانی خبر راوی فرعون پا ٹولو کلو کی خبر کلو چھ سوک پا پاتی کی گئے نا مکمل روزے او پتن لگی چھ سورہ لخ کرو سورہ لخ کرو وی الف الف و 600,000 نو الف الف ملیون دے او 600,000 شپگ لکا نو چی دا لا سورہ لکھ کرو مفسرین وی کہ چاہر سورہ ذکر کرے دے اللہ سا اندازہ ندا خولی بہتر خبر دارا چی خبر مونگا دا سپری دو لکا سنگا چی اللہ دا سپری خدم چرا تا پتا وا چا شمار لیو او کم مورخ پا دا وقت کی موجودو چی اگا اندازہ واقستو چی بن اسرائیل دورا وو فرعون دور او داغه لخر دور او خو بس لخر دا روان شو سپا سنو باندې او سپا تور سنو باندې او سپا سرو سنو باندې او سپا خانو باندې او سپا یاداو یو لوی تیار را روان او عقیده چې مصر او د فرعون حکومت او غی اعلان کړو ټول روان شو او بل دا الله تقدیر پر خدای هو نه کنه الله خو بس داغي نسل او بچی اور څه ختمور دا غزان له بیماری وا دغه د لوهیت داوه چې تو کې نو تا بیا الله پر دې راسي دیر وخبر ته صبر وکي دا الله ډیر لوی حلم دی لوی صبر دی خو چې کله دې را نسی نو بیا به دې خبر ابر را نسی لخکر را ورسېدې را نږدې شوې او دلته قوم د موسی علیه الصلاة والسلام بني اسرائیل تاسو ته معلوم دی ښه خلقو خو په ښو خلکو کې دا و چې بزدل و نو په یاره شو اے موسی علیه الصلاة والسلام وي بس خو را ورسېد او مونږ به اوس هلاک شو تبا به شو مخې ته هم نه شو تللی او شاته نه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وتویک اللہ دا سندا انما عی ربی سیہدین اللہ حکم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دام سارا سره دا دی دریاب لري گزار ورک او د مخ کینه دریاب ته الله حکم کړو چې موسی تا تنن سوی علیہ السلام متبلا غتابی کله موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کی وزم ک استا تابید او زم کی ته وی ته منقاد شد موسی علیہ السلام ده حکم موسی علیہ السلام زم کی ته حکم کو قارونی پکت روان کو هوا غس روان دی مال او دولت اور سی ول پر سر کی خود نو دلته دریاب ته حکم کو چته موسی تابع ش چن نه غس وی تا غو کا موسی علیہ السلام هم سوال او دول اسلار جوړ شو موسی علیہ السلام لخر مکمل پوری ود هغه حیران شو نو اللہ لاری برابری او چاہتا خپلو حق پرست مومنانو بنیانو تا و انبیاءو تا دا دا نبی مرگریو دا رسول مرگریو اللہ دا غیم رستا اقلاو فرعون دا غا طرف نراغے بس اگه کیم غیرت روچت کو اگه کیم غیرت روچت کو او غم پا دریاب بانی اسور واچو او ټول لخکر ور پسیش بنی اسرائیل دا دریاب نواتو او فرعون دا ترادن نشو او چې کله لخر د هغه طرف نه غون را پرې وته دریای قلزم کې نیل کې نو الله حکم وکړ دریاب ته او ما هغه دریاب دی چې موسی علیه السلام او د هغه ملګري بني اسرائیل اخلاص کړو او ما هغه دریاب دی فرعون او د هغه لخکرې رون غاړلې په ځای باندې فیصله وشوه دا ړومبی واقعه وه تسلی دپاره چې پیغمبره ته خفه کېږه ما ستا نه مخکې هم دا مسله چا کړې ده هغې ته هم تکلیفونه رسېدلي وو د یو جابر بادشاہ او د یو جابر قوم د لاسه مسلمانان په تکلیف کې وو او د شپې او دروازه باغی د هزار خو چې زما مرسته وسره و نو فرعون او د هغه حکومت هغه هر څه مې ختم کړو روغ جوړ بنیان مې ته ویست او روغ جوړ بنی اسرائیل مترادن نه کړو بنگلې باغونه نعمتونه چینې خوشاله هغه چې د فرعون سره وي هغه مې د غریب قوم له ورکړو و اورسنا مشارق د زمکی مغارب د زمکی قران کریم زې په دې په دی واقعیا کې ذکر کړي الله وی غار سمي د کمزور خلق او تور په چې د خلق په نظر کې ډیر کمزور او دا قانون در په عزت چې الله د زور اور نه کمزوري جوړي او د کمزور نه زور اور جوړي و اوحینا الی موسی او مونگا حکم کو موسیٰ علیہ السلام تا او حینا اللہ وی مونگا وحی وکا نبی تا خوبا انتظارو جبریل علیہ السلام براغی اللہ بو تا پدلکی و خبر آواشو لیا پا خوب کی بیسولی دل دا نبی دا خوبم عبادتو دا نبی دا خوبم وحی وکا او دا غدا پدلکی رات للم وحی وکا لیکن خبر بیچکو لیا قرآن وی وما ینتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحا نو دغه سید هر نبی خبره هغه به ځانه نو هغه به الله دغه په دل کې چولی مونږه حکم وکړو موسی علیه السلام تاسو ان اسری دا ردی او هینا تفسیر دی ان اسری به عبادی چې بوزا د شپې ان اسری امر د سیر سیر ستوې هغه سفر ته چې د شپې ان اسری اسراء رسول الله صلی الله علیه و سبحان الذي اسرا بعبده د شپې شپې ابو تخپل بنده نو مونږه موسی علیه السلام ته دا حکم وکړو چې بوزا د شپې شپې به عبادی سما بنیان د شپې شپې دا روان کا به عبادی سما بنیان مراد ته نسوکتی بنی اسرائیل نو دا نور الله بنیان نو کمال خون پدی کې ده کنه مخلوق خدا ټول د الله مخلوق ته الله پیدا کړی او الله خپل بنیان چاته وي مؤمنانو ته مسلمانانو ته موحدینو ته د موسی علیه السلام مرګري په ایمان کې د الله په توحید کې غسو کو د خپل قوم بنی اسرائیل الله وی دا زما بنیان ده انا اسری بی عبادی او کوم چې دا مشرکان دي کفار دي دا په حقیقت کې د الله بندگان نه دي ځکه عباد لفظ راوته لري د عبد نه او عبد د درې ټکو نه جوړ شوی دی عین ب او دال عبد عبادا عابد چاته وي چې د الله عبادت کوي معبود چاته وي چې هغه ته مخلوق په سجده باندې پروت نو چې سړی بت ته په سجده پروت نه دا د الله بنده دی چې یو سړی قبر ته په سجده باندې پروت نه دا د الله بنده دی دا الله د خپلې بندګۍ نه ایستی دي دا اللہ بنیان اگر بچے اللہ تا تندے لگی اگر تا ادری گی موسیٰ علیہ السلام تاوی زما دا بنیان دا دشپی شپی روان کا انکم متبعون دا دیر رہنے وقت ہوئی یارا و سردہ یقیناً تاسو متبعون تاسو باور پسیکڑی شوی ہے یعنی فرعون دا غلخ کری اب در پسی بنی اسرائیل لزان مخ کی کا تتی نروسو شا زید شپی سفر شروع کے خوگر دا سمنا یرب دا سرائی انکم متبعون تاسو باور پسی کلی شوی ہے ان فرعون بدر پسی ناقض این یر شروش فارسلا فرعون وما غسیوش موسیٰ علیہ السلام خپل قوم روان کو او دیر سفروش طولش پتی رشو فارسلا فرعون اولیگ الفرعون فی المدائن پکلو کی چاپیرا حاشرین را غنڈا ان کی راجمکو ان کی ټول خلق راجمکو شاہی اعلان شو جو ورد پاتې کېدو خبر بنی بنی اسرائیل بسورو او دا بسورو راځي ویننی ختمو دا خو یو ټوله دی یو موټه خلق دی مونږ ته خوب نشو کولی حالانکه بنی اسرائیل او دین خوب نشو کولی خود زور اور خو پار دی باندې لاری تروسا سلور سوا کال تیر شو او پدی سلور سوا کال کی دی بنی اسرائیل غلامی کولا د فرعون نوکری کولا هر قسم ظلمون او زیاتی و سراغه کول ولی دا کمزوری و کنه اللہ وی دا کمزوری گنه لشو پدی دنیا کی الذین استضعفوا طول دنیا و تا کمزوری وی ووم کمزوری خوچی اللہ کمزوری و چطی او زور ورته نجوڑی نو اللہ دا خپل مخی نسو کرو لشی لا یرام جنابو دا اللہ مخی نسو کرت لشی هغه بادشاہ دیو که گره طول دنیا و طرف تاو دا اللہ یو حکم دا بل طرف تا هغه پا کلو که اعلانو که وی طول را جمع شه طول را لیو سیو غیتا وی ان هاولائی دا بنی اسرائی یقیناً دا خلق و لشرذمتن قلیلون یو طوله دے لگو لشرذمتن یو ڈل دا یو طائفه دا او قلیلون دور ندی لگ دی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ او یقیناً دی خام خام مونگ لرا غصہ کا ان کی دی ور مونږ خپکړو مونږ غوسکړو نو چې دا سلور سو وکاله تا مزه کولې او دا غینې دا دوره خدمتونه اغستو نو ته خپکولې نه خپکړي خو تا دي ظالمه چې او یا زره ما شومان دی وجل د دې بنی اسرائیل ور دی وجنه چې موسی پیدا نشي علیه الصلاۃ والسلام اغه ذات پیدا نشي اغه ماشوم پیدا نشي چې داغه د وجنه به زما د حکومت روانيږي او تسنس کیږي وا نو دا خو تا خپکړي دا خو تا غوسکړي اغی خو د یرنه چا دانش ویل چې زما بچی نه پیدا شوی او یا زما په خېټه بچی نشته ستنانه دوره مرعوبی تاریخونه به لیکلی ودان سره په دې باندې بس باهین مقررو او ګرځیدو په کلو کې چې دې تاریخ باندې به با دې کور کې بچی پیدا کیږي نو چې پیدا مشنو ابر رسیدلې الګ دې جنې دا الګ ته فزا الهلوا وانهم لنا لغایزون یقینا دی وی مونږ خپکی ګوره وی مونږه غوسه کړو وانا او یقینا مونږه لجميع خامخاتو لام د تاکید راوړو او بشک مونږه لجميع خامخاتو لو حاضرون دی لفظ کې معنی شته نو یو معنی دا ده چې حاضرون مستعدون مونږه بالکل تیار بیو ټول ته اعلان شو چې راشه دا یو ټولې دی به ختمو مونږه غوسه کړو او چې غوسه شون اوس خو به خامخه ختمو یقینا خامخه مونږه ټول حاضرون تیار بیو د شپې او دروازه هر وخت مستعدون دا لفظ که حاضرون دی او که حاضرون دی دواړه قرات راغلی دي خو د دواړو معنا یو ده حاضرون مونږه به ټول وی خود تیار یو اروح توره با پلاس کی غشه و لینده با پترخ کی و گیتا با مچولی تا اروح کشپی و کروزه دا بادشاہ حکم ده بایی بار تیار باوسه مستعدون دو ام مانا و اینا و یقینا منگا لجمیعون خام خاطول که بادشاہن یو کوزره یو که عم خلق ده حاضرون خایفون یریدون کیو ردینا ورا منگا طولو بانی یرده او یا رو خام خیزه که چه اغا طرف تا حق ده اغا طرف تا حق پرستی نو اگر چه دو پخپل اقرارو که چه اغا یو لغمان تا طوله ده حق پرست پا دنیا کی لگی او دا حق پرستو نا دا طولی دنیا یاری اگر که بادشای اغا تنه یاری نا خود اغا وقت ندا خبر را روانه دا اغی نمخ کم ابراهیم علیه صلات و سلام سرسو کو او دی طرف تا نمرود ده دا دنیا ظالم و جابر ده دی طرف ته ابراهیم علیہ السلام پلار در دنیا لوی پیر در ټول خلق منی په سجده وته پراته دی او مالدار هغه سره دی فوجیان هغه سره دی پولیس هغه سره دی داسې څوک نشته چې د ابراهیم علیہ الصلات والسلام سره ملګری الا ماشاء الله خو الله خو سره و کنه دا الله طاقت و سره حق پرس کمی په دنیا کې د پخپل وې دا خو یو لږ خلق دی او څو کسان دي او مونږ ډیر خپه کړو او ګوره مونږ ته ټول یریږو د هغې نه خوب بیا روکړي وای نه له جمی ون حاضر وو حق پرست نن په دنیا کې ډېر دکې لږ دي چې حق پرست دي او د الله په نیز باندې مونږ وو چې دا مؤمن دی مسلمان دی موحد دی حق پرست دی نو دا ډېر کم دي ښه هسې کپره نه دغسې خو کدوان هم بلا شي دي دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وو که نه وی تاسو په دغه روزو کې داسې دی لکه خس و خاشاک د سیلاب صحابه و یا رسول الله د کموالي د وجه به مونږ شکس خورو کم وی نه نه کم به نه یې لیکن داسې به یې لکه سیلاب چې راشي په یوه علاقه باندې او د هغې د پاسه دا خس و خاشاک ګرځي نو چې هغه خړې اوبه ختم شي نو دا خس و خاشاک څه په شپلونو کې نښتي او څه په کمرو پورې نښتي هېڅ حیثیت نه دی دغې خس و خاشاک د مسلمان حیثیت نن داسې پاتې شوی دی زبنن د کافر نه بنا غواړم زبنن د يهودي او د یو بي دين نه چې هغه زما دشمن دی زما د قران او زما د پیغمبر او زما د دین دشمن دی نه زب داغه نه مدد هم غواړم او زب داغه نه پنام غواړم مسلمان به داسې وخت لرشي نه مسلمان چې مسلمان او موحد او مجاهد او سې ایمان او پاغه کی نو په دې تمام دنیا باندې دلدل راوست اسې نوم به وریدو نه یو په خپل کلو په خپل کلو کې په یار شو یار دا خلق بکله بده ملک باندې راځي اغیله بده یاره نه خوب نه ورته نو بیا بو سره امیر هغه وخت کې صلح وکړه. صلح په څه طریقه باندې وشو؟ په دې طریقه باندې چې تاسو وګورئ جبرن مونږ له دوه شی را کوي، یا الله کو یا دوه لکه، او بلدا چې دې ملک به قانون ګورې زمونږ ای تاسو پکې پاتې کیږي، ځکه چې تاسو ملک دلته پاتې شوی یې، مونږ د نور سره وایو تاسو د مال حفاظت پکیږي، د زنانو حفاظت پکیږي، تاسو کورون ته بسوک سره وای، تاسو کده عبادت زینه د نزان لګوي پاږي کی مسلمانان به تاسو نه تنګي، خو قانون به زمونږ ای او جبرن مونږ له دوه شی را کوي، دې داسو الحو د مسلمانانو داس نشتري په دنیا کې نو چې خصو خشاک مری نو ستنه جوش او ان علی جميع حاضرون، وګوره مونږ ټول ته دینه هری ګو، ها مونږ ته ټول په یری یو یو لک خلق په لک ټوله د هټول دینه مونږ په یری یو. او درې معنا و ان لجميع حاضرون، او یقینا مونږه خامخا ټول وری ویخ بایو بیدار بایو، ایو معنا مستعد، او دا بل معنا حاضرون یعنی مستقظ، مستيقظ متنبه، چې هر وخت دی ویخی ځانه باسي وی چیرړی نه جوړاوي، چې هر وخت مونږه بالکل ویخیو او خیاریو. حاضر نیک کارغه ته پستا سو خیال کړی شي ته تاسو ګوتو نه ټوکی، هغه کې دوره دا صفت ده، یعنی هر وخت به مونږه ویخیو، هر وخت مونږه مستعد یو، او مونږه ټول ته نه یاریږو، د شپې یاریږو، دروازه یاریږو، بهر حال دا د خوف معنا لګه مشهوره ده. فاخرجناهم، الله وی ته مشورې کوه، خلق لکوه، مضبوطوه، او دې طرف ته الله وی زما تدبیر ده. فاخرجناهم، روخ کل مونگا دا فرعونیان من جنات و عیون، دا غا باغنونا و عیون، او دا غا چنونا و کنوز، او دا غا خزانونا و مقام کریم، او دا غا زیون و عزت منونا. دنیا کې دغه د عزت زینو باغاتو په مصر کې اوسمه باد دی، هغه وخت کې اومه بادو، او هغه وخت کې خا بادو، چینی په کې وی یو طرف ته بل طرف ته نیل لا دغه خوږې اوبه وی. بعض روایتو کې راځي چې سلور نهرونه دي، دار جنت تان هارونه دي، سیحان او جیحان یا جیحون، او فرات او نیل، من انهار الجنه، دغه خوږې اوبه دي، په غرونو کې راغلي دي، په ونو کې راغلي دي، او دا غید او بونه چې چاپیر سور علاقه و ناغه مستفید و، نو چې دا بره نبا دا او برا بیدی ناغی نبا چه تزیم وطه و، نو بل دیگه که با پکلی که دا غی نچی نجوله شو، پا یو غر که با دا غی نچی نجوله، نو چی نی پکی دیره وی پا لختو که با بیدی آباد ملکو دا مصر، کل کل با دا او ببنده شو چه بشوی، نو مصر والاو با بیای رادو کرا چه دا ملک نزومنگا دا شویو. عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر دے، او زمانہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا، او نیل وچ فاس کے اوپر پکیم نشتا، میاش تیرہ شو، دو میاش تیرہ شو، درین میاش تیرہ شو، سالور میاش تیرہ شو، خلق سر چه سر آسون آقا پا ختم دو شو با نمخ کی نکرواندہ نکی دا، اغیر آلو او امیر تیوی ویر جیز مونگا ان لینیلینا حادا سننا، مونگا او طریقہ وا آقا طریقہ با کول غاری نو دا نیر با بیا دریا نیل با بیا جاری شی و با بروانی شی. وی ست طریقه وا وی چه پا خواه پا جاهلیت پا زمانه که وکل دا نیل وچ شو نو مونگا بلالو یو جنه با او کتا پیغلا خیستا، او دا اغی پلار با مونگا رازی که چه دا جنه مونگ لرا کن تا یو لاک واری، دو لاک واری، دری لاک واری، مونگا با اغی جنه تا خیستا جامعه واچو لی سرا و سپین کالی با موتا واچو لگا با دا کالو نا دک اکلا هغه به مونږ د شپې راوسته، او د دریا نیل ته به مونږ وغورځولو، او بخوا پکې نه وچ پاو د شپې به مونږ هغې ته ورغورځولو. پیریان دیوان به رالو، او هغه جینۍ به ټوکړي ټوکړي کړه، ذره ذره به یې کړه، او به مړه شوه، دریا نیل به روان شو. عمر بن العاص ته چې دا خبره وکړه نو هغه ورته وی ان الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام کې به دا نه، اسلام سره خو به دا پخوانی رسمونه رواجونه شرکی عقیده دار څه به ختمي. وی صحیح ده، بس چې ستا ساډه دي هغسې به کېږي، نو نه لس میاشتې په دې کې تېرې شوې. خلکو دا اراده وکړه چې مصر پرېږدو او جلا وطن بار بچه ته لاړ شو، ځکه چې دا خو د لوږې نه اوس به مونږ مرو، تیار خو چې څه وه ختم شو. هغه وی لږ صبر وکې، قاصد له خط ورکو، عمر رضی الله تعالی عنه ته خط راولېږو، وی مصر کے خدا کا سے ٹولا قصہ و توکلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل خط لکھو او پا خط کی یو وڑا چیٹے و لکلا او عمر بن العاص تیوی چھ زما خط ضرور سی ندا با کھلاو کی پا دی کہ یو وڑا چیٹے دا غبر آواخ لے غبر در یعنیل تا غر دے ناغی خوب بس خبر مندلا خط کھلاو کا غلو رسید خط یا لس روز تیرے شوی یا شل روز تیرے شوی و خط رو رسید دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا خلافت کی ڈاکو او دا ڈاک طریقہ دا وچی دی کلی نبا ڈاک تیار شو نو اسوال لبی ورکو نو اسو اسوار پری خودو نو چی در ریاض حدود بخط بیدنو ال تبو تبولو لارو کاغا بس راولو زن سر نو آغا خط باقا واپس راولو او آغا بخط واقستو نو پا مخو روانو نو بل مزاحمی تبو رسید نو دا آغا زن پا دی طریقہ لتبولو لارو اغا لبی ورکو دا ڈاک دا سسٹم پا دی طریقہ روانو پا سنو بانے یا پوخانو بانے خط ورسید عمر بن العاص تا چیغه کولو کو نیو چټه و پکې چیغه چټه کولو کړه نو پاږی کې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله عمر بن الخطاب رضی الله امیر المؤمنین اعلانی لمصر خط لیکلو دریای نیل تا دا سه امیرانو خط لیکلو دریای نیل تا او دریای نیل تا وی اے نیلا تا نه تاسو کو د دین مخ کې کته په خپل حکم روانې دی نچاڑو روان نشی او کنت تو اللہ روانو لی نفا انا اسأل اللہ الواحد القہار زد آغا یو ذات نچی زور ورد دا غن دا سوال کم چی تا روان کی اچھوٹے چی سنگ در یاب تو گردو لہ نو پا یوش پا کی ولس گز در یا نیل دو برا خطلی وی آغا رسم و رواج چی دو مصر نا پا آغا روز ختم شوی دن تروز پوری ختم اللہ پا ملک مشرکان او یاد مشرکان و رسمنا رواجونا دا نپریدی خوچ کل سی اسلام راشی اللہ وی دقا عیونن من جناتن و عیونن چینی پاتشوی باغونا پاتشو خزانی پاتشوی ہر قسم خزانی پا مصر کی موجود و مقام کریم او اگا بنگلی چپاگی که بناشنا سلیتا لارم نمالی میدا کذالک اللہ وی دارنگی وارثناها بنی اسرائیل ورکل مونگا دا پا میراس کے بنی اسرائیل ہوتا تا بیوگنی دار دید پلار نکا جایدادو اغیطا پاتش جایداد دا چاو زمکی دا چاوی باخون دا چاو بنگلی دا چاوی قلاغان دا چاوی ہم اگر کمزور خلق چی دیو پاکی خدمتو نکو لننی اللہ مالکان کرو وارسناها بنی اسرائیل فاتبعوهم پس اولگی دا پا دی پسی دا فرعونیانو اولگی دا پا دی بنی اسرائیلو پسی مشرقین پا دا سے حال کی وقت دا خطو دا نور کی اولگی دا پا دی پسی سبا کا ان کی فلما ترا الجمعانی ارکلا چی یو بلولی دا دی دوارو ڈلو شاتن فرعونم کارشو دا غڈلی او تیری را روانی وی او دلتا بنی اسرائیلم شاتو کاتا چی دی خوراو رسیدو قال اصحاب موسیٰ نوی مرگرد موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون یقینن منگا خامخارا گیر کلیشو اس بسکو یو پل ڈانگ دے بل پل پلانگ دے قال اوی موسیٰ علیہ السلام کلا چرے دا سے ندا مکہ سنگ چی تاسو وی ان معی ربی سیہدین یقینن ما سرا زما رب دے خامخا وما تلار سمئی موسیٰ علیہ السلام خو یقینو پا دے بانے ان معی ربی سیہدین اللہ زمون خبر ندے اللہ پا حکم مونگا نیو راو تھی بے شک ازما سرا ازما رب دے سنگ چی دا غد از سرا خی دا اللہ علم زمون سرا دے دا اللہ قدرت زمون سرا دے دا اللہ طاقت و نصرت و معاونت زمون سرا دے خام خواب ما تلار سمی فاوحینا الی موسیٰ اللہ وی منگا حکمک موسیٰ علیہ السلام تا ندر بعصا کل حجر بحر چووہا پا دیخ پلی امسا سرا البحر دریاب دریاب تے حکم کلو چتا تابیش زما دا حکم او چنن تا تا موسیٰ سوی نو اقوک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریاب لے گزار ورکو دے گزار سارا فانفلقا اوچھو دو فانفلقا ٹکڑیش پکانا کلو فرقن پسوا ہر یو ٹکڑا دے دریاب کتھو دل عظیم پشان دے غنڈے لوی کچھ گزاری ورکو نو زائب دول زائب یلش دا یو یو زی دا فرقو فن فلق فکان کل فرق کتو دل عظیم او پا زیبانی و بوچت شوی نو چې پس دی او بو چې تشوی نو لارې خو دولس جوړې شوې دي کنه، او هر دی کې دا او بو چې تلی دي په برابانی نو بېګیم نه خوا کې بل لار دا غوچه ده ویخ طرف دلی دا خبره کم دی کې ویخ پتن لګی 100 میټر به کټاو په خوا به سوالونه راتلی ویل کا هغه کوم ځمکه چې یو ځل ورلی دلی نوی جواب دار چې دقر دریاب دا دی چې یو ځل په عمر کې نور نه دلی ځکه بیا خو هغه نه لار شوی یو ځل بنی اسرائیل لپاره لار شو خطاو دل عظیم لوی لوی غونډه وختي وازلفنا ثم الاخرين او نزدیک لمونګه ازلفنا قربنا نزدیک لمونګه ثم دغزه الاخرين اغه نور یعنی فرعونیان ثم اغرقنا الاخر وازلفنا ثم الاخرين او نزدیک لمونګه دغزه اغه نور وان جن موسی او خلاص کومګه موسی علی السلام ومن معه او هغه څوک چې رد سره بنی اسرائیل غونډ اجمعین ثم اغرقنا الاخرين او بیا ډوبکل مونږه هغه نور ان فی ذلک لآیه یقینا په دې واقعیا کې یو لویه نخه یو دلیل لآیه عبرت او نخه را دی خبرې چې نجات ورکوونکی الله دی او هلاکوونکی الله دی دا دواړه خبرې دا د الله طاقت دا د الله قدرت د دنیا بادشاهان او مال او دولت دا څه نشي کولی که کولی شو نو د فرعون ډېر لوی بادشاهي وه او ډېر لوی حکومت و خپلې بادشاهۍ قوت او خپلو لښکرو خلاص نه کړو وما کان اکثرهم مؤمنین او نو زیات د دینا ایمان راوړونکي و ان ربک له هو العزیز الرحیم او بېشکه رب ستا خامخا دا دی زورور او مهربان زورور دی څوک ته تپوس نشي کولی چې دا فرعون دې ولې ډوک سره د قوم نه سره د ښځو نه سره د بچو نه هیڅوک تہ پاتې نشو او موسی علیہ السلام او داغه مرګری دی ولې داسې امانت خلاص کړ څوک هم دا تپوس نشي کولی د الله نه دا نتیجه دا اوله واقعه وه تسلی د پاره چې موسی علیہ السلام حال ته وګوره قدم په قدم تکلیفونه مصیبتونه خو انجام وګوره داغه فرعون ظالم نه مخلاص کړ او داغه دشمن مې تباه کړ نو ته مخه پکیږه ستا انجام به هم دقه سي دشمن به تباه شي او تعالی او ستا مرګرو له بده د دې دنیا حکومت ورکم واو هینا الی موسی او حکم کوم موسی علی السلام تعال اسری به عبادی چې د شپې شپې بودا بنیان زما انکم متبعون یقینا تاسو به ور پسې کړی شوی فارسل فرعون پس اولی گل فرعون فی المدائن په دې چاپی رکلو کې حاشرین را جمع کون کی را غونډون کی ان ها اولای او یقیناً دا خلق دی وته وی چې بشک دا خلق او لشرذمه قلیلون یو ډله دلګه و انهم لنا لغائذون او یقیناً دی مونږ لرا غوسه کون کی دی و ان لجميع حاضرون او یقیناً مونږه ټول لدین یریګو او یقیناً مونږه به خامخه ټول ډیر احتیاط کوو او ویخ بیو بیدار بیو فاخرجناهم الله یروخ کل مونږه دی لرا من جنات و عیون داغ باغوننا و چنونا و کنوزن او داغ خزانونا و مقام کریم او داغ زیون و عزت منونا کذالک دارنگی و اورسناها بنی اسرائیل او دا هر سمونگا ورکلو بنی اسرائیلو تا فاتبعوهم پس اولگی دو فرعونیان پتی بنی اسرائیلو پس مشرقین سباکون کی فلما ترا الجمعانی ار کلچی اولی دو دوالو ڈالو یوبل قال اصحاب موسى لو مرغرو موسى عليه السلام انا لمدركون يقينا منغرا غير كليشو قال او موسى عليه السلام كلا چري داسنه دا ان معي يا ربي بيشك زما سرا زما رب دي سيهدين خام خام تبلار سمي فاوحينا الى موسى وهي كرمنغ موسى عليه السلام تان ان ضرب عصاك البحر شوها پديم ساخ پلي سرا درياب نویو فن فلق ٹکڑیشو فکان کل فرقن کتو دل عظیم پس و هر یو ٹکڑا پشاند یوی غنڈے لوی و ازلفنا ثم الاخرین او نزدیک لمونگا دغز اغنور یعنی فرعونیان وان جینا موسا و من معهو او خلاص کمونگا موسا علیہ السلام او حاق سوک چرد سر و اجمعین طول ثم اغرقنا الاخرین بیا ڈکڑ مونگا اغنور ان فی ذلک لآیه یقیناً پدی کی خامخا دلیل دے او نخدا ددی خبری چخلاص ان کے اللہ دے او حلاک ان کے اللہ دے وما کان اکثرهم مومنین او نو زیاد تدینا ایمان رولن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بے شک رفستا خامخا دے زورا ورو مہربان